Zostań w domu z trójką. Numerem od Chaos in the CBD zamykamy oficjalnie pierwszą część audycji, tę nieco bardziej jazzową, hip-hopową i house'ową, a część, nazwijmy ją ambientową, otwiera pochodzący z Hagi Torus. Przy mikrofonie niezmiennie Daniel Drums. Witam wszystkich, którzy dołączyli do nas w ostatnich minutach. Bez znaczenia, czy szukacie Państwo muzyki na spokojne zakończenie dnia, czy też potrzebujecie powoli, łagodnie rozpocząć nowy dzień, trójka powinna być w tym momencie idealnym soundtrackiem do obu tych czynności. Thank you. No i to jest ten moment, w którym honory selekcyjne oddaje Universo Kixnerowi. Tak jak mówiłem wcześniej, poprosiłem Universo o wybór kilku numerów, których lubi słuchać nocą, i pierwszym, na który wskazał, jest ten Erratic Texting Behavior od Jasona Collara. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Za moment ciąg dalszy małego bloku specjalnego, do którego będę starać się raz na jakiś czas zapraszać polskich artystów w celu poznania ich rekomendacji muzycznych na głęboko nocne godziny. Dziś blok ten debiutuje z selekcją Kixnera, znanego również jako Universo. I aby przybliżyć Państwu jego twórczość, prezentuję w tym momencie numer Exhale, nagrany właśnie pod tym drugim pseudonimem. poprzednie nagranie to gościnna selekcja Universo, który na moje zaproszenie wybrał dla Was kilka swoich ulubionych nocnych nagrań i prosił przy tym, żeby zwrócić Waszą uwagę na wytwórnię Szturm, której wydawnictwa są mu szczególnie bliskie. I to właśnie tam swoją płytę wydał również Jason Collar, którego słuchaliśmy kilka minut wcześniej. Craig Leon z selekcji Universo to również bardzo interesująca postać. To właśnie jego słuchaliśmy przed momentem. Współpracował z The Ramones, z Talking Heads, ale i z Luciano Pavarottim. Produkował on również debiutancki album grupy Suicide i to ciekawe, ponieważ na Suicide zwraca również uwagę Universo. Co prawda mowa tu o znacznie późniejszym albumie American Supreme, ale to nadal Suicide. Nagranie Misery Train to kolejna rekomendacja naszego dzisiejszego gościa. Zostań w domu z trójką. You Jason Color, Erratic Texting Behavior. Craig Leon, Nommo. Suicide, Misery Train. Oraz Keys. Były to cztery nocne rekomendacje od Universo. A na koniec dzisiejszej audycji już z powrotem ode mnie trzy autorskie nagrania naszego gościa. Universo z tegorocznym albumem How to Convert Human Bodies into Synaptic Smokescreen. Co ciekawe, albumu tego nie przesłuchacie w serwisach streamingowych. Na chwilę obecną dostępny jest on do zakupu w wersji cyfrowej oraz na kasecie, czyli na nośniku, który wraca w ostatnich latach do undergroundowych łask. No i przysłuchując się tym rekomendacjom Universo, chyba nieco jaśniej widać, skąd u Kixnera takie fascynacje tym mało hip-hopowym brzmieniem w ostatnich latach.